अभी थोड़ा इधर आ जाइए फूलचंद जी पंक्ति में। हाँ बस यहाँ कोई आएंगे? मंत्र पाठ दर्शन की 36वीं कक्षा। आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 112 और 113 कालातीत हेत्वाभास। तो कालातीत हेत्वाभास किसे कहते हैं, सूत्र का अर्थ बताना है। अरुण जी बताएंगे। ओम कालत्यापदिष्टः कालातीतः कालत्येन अपदिष्टः। काल के अतिक्रमण से अपदिष्ट कहा हुआ हेतु कालातीत हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, आगे नकुल जी बताएंगे उदाहरण इसका। कालातीत का उदाहरण बताइए। उदाहरण जैसे दारू और परशु का संयोग, संयोग से जो उत्पन्न शब्द होता है और वो दारू परशु का संयोग हट जाता है फिर भी शब्द सुनाई देता है, तो वो काल के बीत जाने पर फिर जो शब्द सुनाई देता है उसको कह रहे हैं। थोड़ी पृष्ठभूमि भी बनाते कि शब्द कैसा है, किस पक्ष में जाएगा। ये जो कालातीत हेत्वाभास हमें देना है तो पृष्ठभूमि बनाते कि शब्द नित्य है या अनित्य है, जो भी पक्ष सोच करके चल सकते हैं आप वो देते, फिर उसमें हेतु प्रस्तुत होता, फिर हेतु में बताते ये ऐसे हेत्वाभास है, ये कालातीत हेत्वाभास है। तो उसको वहां से प्रतिज्ञा पृष्ठभूमि से प्रारंभ कीजिए। शब्द नित्य है, संयोगजन्यत्वात्। जन्य शब्द मत बोलिए फिर अब। शब्द नित्य है संयोग से व्यक्त होने के कारण। ठीक है, तो जैसे रूप, जैसे रूप घड़ा पहले से विद्यमान है और रूप और घड़ा का संयोग से घड़ा हमें प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, तो वैसे शब्द दारू और परशु के संयोग से जब शब्द व्यक्त होता है तो दारू और परशु का संयोग के हट जाने पर भी शब्द सुनाई देता है। तो ये भी उसको कहने के तत्काल बाद में आपने उसका व्यभिचार दिखाना शुरू किया, थोड़ा सा उसमें ही रुकावट होती। ये इस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया, अब आप उसका खंडन कर रहे हैं, उसको आभास कैसे है, हितोभास कैसे है, ये बता रहे हैं। ठीक है, बताइए। ठीक बता रहे हैं। इसी से आगे हाँ, तो ये कैसे काल के अत्यय से युक्त कैसे है ये? जैसे प्रकाश और घट का संयोग, प्रकाश के हट जाने पर। उदाहरण पे मत जाइए अभी, आपने उदाहरण देके यहाँ समझाया शब्द के विषय में जी। तो यहाँ ये हेतु जो दिया पंचावयव में, वो कालात्यय से युक्त कैसे है, काल का अतिक्रमण कैसे कर रहा है, उस बात को उभार के बताइए। जैसे दारू और परशु का संयोग हुआ, फिर वो दारू परशु पे जैसे पे गया, इसी में घटा के बता दीजिए ना। काल के बीत जाने पर हाँ, जो हेतु नहीं, इस पे शब्द वाले के संदर्भ में बताइए, दृष्टांत पे घटाइए। दृष्टांत में ठीक है, इसको दृष्टांत में यानी शब्द, उसकी अभिव्यक्ति, ये जो सिद्ध करना चाह रहे हैं इस पे भी घटा करके बताइए। और संयोग, दारू परशु संयोग, संयोग हट जा रहा है, संयोग के हट जाने पर भी हाँ, और शब्द सुनाई दे रहा है, तो काल ये का, काल के अतिक्रमण होने पर भी जो कैसे हो, काल का अतिक्रमण बताइए कैसे हो रहा है। जो संयोग है, संयोग पहले से हो गया और संयोग होने के बाद भी जो सुनाई दे रहा है शब्द कुछ देर बाद, तो वो संयोग कालो पहले था और संयोग के बाद सुनाई दे रहा है शब्द, तो ये काल का संयोग के समय सुनाई नहीं दे रहा है। संयोग के दूर में स्थित जब रहते हैं तो संयोग के समय वहीं पास में सुनाई नहीं दे रहा है। पास में तो सुनाई देता है, तो जब जब संयोग हुआ तब तब शब्द भी हो गया, शब्द सुनाई दिया, पर संयोग के हट गया फिर उसके बाद भी दूर में स्थित सुनाई देता है, तो यही काल का। और कोई अभिव्यक्त करेंगे, कीजिए। दूरस्थ व्यक्ति को जो दूर स्थित है उसे उनका जब वियोग होता है, जब वो बहुत दूरी पर होते हैं तब भी उसे ध्वनि सुनाई देती है, तो वो जब संयोग हुआ वो समय बीत जाने के बाद भी ध्वनि सुनाई दे रही है। इसमें पीछे थोड़ा और अभिव्यक्ति कर दें, जैसे तो कीजिए। संयोग के समय में और सुनाई देने वाला जो समय है वो ज्यादा, इसमें अंतर होने के कारण काल का अतिक्रमण हो रहा। अभिव्यक्ति में कारण यानी व्यंजक और व्यंग्य जो प्रकट हो रहा है वो दोनों समान काल में रहते हैं, दोनों विद्यमान रहते हैं। जब तक व्यंजक रहता है तब तक व्यंग्य रहता है, जब तक प्रकट करने वाला रहता है, प्रकट करने का कारण, तब तक जो प्रकटीभूत है वो भी रहता है, ये एक नियम हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ बना रहता है, यहां साथ साथ नहीं बना है, एक जगह निकट में तो है दूर में वो नहीं है, बस बात आप वही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो ऐसे, उन्होंने आपने कल पूछा था कालातीत का और कोई उदाहरण दे, कुछ कहना है, प्रश्न करना अभी इसी में कालातीत में। अच्छा, अभी मैं कुछ और बात बोलता हूँ, उसके बाद में फिर होता है तो पूछिएगा। इसका कोई दूसरा उदाहरण कि हम कैसे निर्णय करें, तो कल मैं एक उदाहरण दे रहा था, ये पुस्तक कैसी है, जादुई पुस्तक है। ठीक है, इसको खोलते हैं तो शब्द उत्पन्न हो जाते हैं, बंद करते हैं तो शब्द नष्ट हो जाते हैं, ये मेरा प्रतिपादन था। अब आप इसका खंडन कर सकते हैं ना, मैं कह रहा हूं उत्पन्न हो जाते हैं, बंद होते ही समाप्त हो जाते हैं अक्षर और खुलते ही प्रकट हो जाते हैं, ये मेरा प्रतिपादन है। आप क्या ये मानते हैं कि ये उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, आप क्या मानते हैं? अभिव्यक्त होते हैं। तो अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे आप? नहीं, ऐसे नहीं बोलिए, कैसे सिद्ध करेंगे? जिस समय आचार्य जी अभिव्यक्त होने का काल और जब तक, पहले अभिव्यक्ति का हेतु देखिए, अभिव्यक्ति का हेतु क्या है, खोलना, इसको खोलना जी, और अभिव्यक्ति समाप्त है वो खोलना, बंद हो गया तो समाप्ति हो गई जी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ये उत्पन्न हुआ, आप कह रहे हैं अभिव्यक्त हुआ, तो इसी आधार पे इसको कीजिए खंडित। जब तक किताब खुली रहती है आचार्य जी, हाँ। उस समय तक अक्षर दिखाई देते हैं, हाँ। और उसी समय में फिर जब बंद करते हैं तो वो अभिव्यक्त होना भी बंद हो जाते हैं। उत्पन्न होते तो वो उसके पश्चात भी दिखाई देते हैं। यदि उत्पन्न होते जी तो इसके बंद तो करने के बाद इसके कारण के बाद भी, लेकिन यहाँ ये नियम दिख रहा है कि जब तक ये खुला है खुला तब है तक दिखता है, और जब बंद किया तो ये समाप्त हो गया। हाँ जी। इसका क्या मतलब हुआ? ये अभिव्यक्त अभिव्यक्त है, ये उत्पन्न नहीं है जी। ये है तो विपरीत उदाहरण, शब्द के संदर्भ में तो हम उत्पत्ति वाला सिद्ध कर रहे थे, यहाँ अभिव्यक्ति वाले को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जो कारण है पीछे वो वही है। इस तरह से जी। दूसरा और उदाहरण ले लें। ज्ञान उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है? उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। अब मैं विपरीत पक्ष ले लेता हूं, ज्ञान अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं होता है जी। हम जो पुस्तक पढ़ते हैं इससे कोई नया ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान तो हमारे अंदर पहले से था सारा, इससे तो केवल अभिव्यक्त हुआ है। आप कह रहे हैं उत्पन्न हुआ, मैं कह रहा हूं अभिव्यक्त हुआ। अगर अभिव्यक्त होता आचार्य जी तो आप जब तक किताब से पढ़ रहे हैं तब तक ही रहता, और किताब बंद करने के पश्चात आपको उस ज्ञान का फिर अनुभव नहीं होना था। नहीं जब होता। इसका व्यविचार देखा जा रहा है कि आपने किताब पढ़ी उसके पश्चात भी आपको ज्ञान उसका स्मृति में बना हुआ है। बना हुआ है तो वो ज्ञान अभिव्यक्त हुआ या उत्पन्न हुआ? उत्पन्न हुआ, इसलिए बना हुआ, हुआ। ये आपने कैसे सिद्ध किया? अभिव्यक्त होता तो उसी समय तक ये नियम आपने देख लिया पहले कि जहां अभिव्यक्ति होती है तो जब तक अभिव्यक्ति का कारण रहता है दीपक तब तक अभिव्यक्त रहता है। एक नियम पकड़ लिया हमने जी, उसके आधार पर यहां भी निश्चय कर लिया। इसलिए प्रत्यक्ष के लक्षण में क्या लिखा? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम जी। अब पुस्तक का छोड़ दीजिए, वैसे ज्ञान हम बहुत तरह से प्राप्त करते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, मैंने छुआ, मैंने देखा, मैंने चखा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हुआ या अभिव्यक्त हुआ? ये प्रश्न खड़ा हो सकता है, शब्द की तरह से ही है ये भी। तो अब दोनों पक्ष हो सकते हैं। अब निर्णय कैसे करें, आधार क्या है? तो जैसे शब्द में हमने निर्णय किया उस आधार पे कह सकते हैं, ठीक है? ठीक है। बोलने से हमने सीखा, करा, जो भी कुछ किया, ज्ञान के संदर्भ में हो सकता है। सुख दुख के लिए लीजिए, सुख दुख उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है? इसके लिए भी ऐसा ही प्रश्न उठ सकता है ना कि सुख और दुख तो हमारे अंदर पहले से थे, उत्पन्न नहीं हुए। एक पक्ष कहता है नहीं, सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर पहले से नहीं थे। जो हमारे अंदर पहले से थे तो अधिकरण क्या हुआ उसका? हमारा मन कह लो या आत्मा कह लो, अनुभूति के स्तर पर आत्मा हो गया। तो सुख और दुख आत्मा के ही धर्म है, क्योंकि निमित्तों से तो ये अभिव्यक्त होते हैं, केवल होते तो पहले से ही है अंदर, ठीक है? तो इस संदर्भ में भी निर्णय करने के लिए करें तो, और कोई सुख और दुख उत्पन्न होते हैं या अभिव्यक्त होते हैं? अभिव्यक्त होने का मतलब है पहले से वो थे, अब केवल प्रकट हो गए हैं, फिर अनभिव्यक्त हो जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे। उत्पन्न होते हैं, दोनों बातें आ रही है। देखो कुछ है। तो जो उत्पन्न कर रहे कह रहे हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, थोड़ा हेतु तर्क कुछ युक्ति रखेंगे, और जो अभिव्यक्त कह रहे हैं वो भी अपना रखेंगे। उत्पन्न हाँ। मानेंगे आचार्य जी, अभिव्यक्त मानेंगे तो वो उसी समय तक सुख दुख की अनुभूति रहेगी जब तक सुख दुख ले रहे हैं। यदि सुख का हेतु क्या है वो पहले देखिए। सुख का हेतु हम किसे माने यहाँ पर? कोई भी अर्थ हो सकता है, विषय हो गया कोई जी, ठीक है? विषय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, किसी विषय से सन्निकर्ष हुआ जी। तो बोलिए, आगे बोलिए। तो उस समय तक वो सुख का जो ज्ञान हो रहा है हमको, अगर उसी समय तक अभिव्यक्त मानेंगे तो उसी समय तक रहना चाहिए वो, और उत्पन्न है तो पश्चात भी उसका अनुभव होता है कि हाँ, जैसे कोई स्मृति आती है हमको कि उस चीज को, कोई स्मृति बनती है उस विषय का, मैंने ये प्रयोग किया था तो उससे मुझे ये कष्ट हुआ था, तो वो जो उस विषय को देखने के पश्चात ये जो ज्ञान बन रहा है हमारा, तो ये उत्पन्न पक्ष में हो सकता है, अभिव्यक्त पक्ष में नहीं हो सकता। दूसरा पक्ष, अभिव्यक्त पक्ष। सुख और दुख अभिव्यक्त होता है, कारण ये है कि रहते तो आत्मा में ही है, किसी निमित्त मात्र से कारण विशेष से वो अभिव्यक्त होता है। और जो भाई जी ज्ञान की बात कर रहे थे कि उसका ज्ञान, एक मिनट, अभी आपने जितना भी रखा ना, क्योंकि वो आत्मा में ही रहते हैं, ये कोई हेतु नहीं है, ये केवल आप अपनी प्रतिज्ञा का ही कथन कर रहे हैं। आपने ये वाक्य क्यों बोला कि ये अभिव्यक्त होते हैं, उसके पीछे जो आपका सिद्धांत है वो आपने बोला क्योंकि आत्मा में ही रहते हैं, इसकी सिद्धि में कोई हेतु प्रस्तुत नहीं किया। बात समझे आप? हाँ, समझिए। ये तो आप ही के ही पक्ष का केवल प्रतिपादन हुआ, ठीक है, लेकिन आत्मा में रहते हैं यही तो प्रश्न है हमारा। आत्मा में पहले से रहते हैं ये सिद्ध हो तब तो ठीक है, अभिव्यक्त मान लेंगे, लेकिन वो फिर से आ रहा है आत्मा में नहीं था, इसी के कारण से तो चर्चा चली है। सुख दुख अगर उत्पन्न माना जाए तो फिर अगर एक बार सुख उत्पन्न हो गया तो वो परमानेंट रहे, और दोनों के साथ ये है कि जब एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, तो अगर एक बार सुख उत्पन्न हो गया तो फिर हमेशा हमेशा साथ रहे, पर उसके बाद दुख भी आता है, फिर उसके बाद सुख आता है, इससे ये ज्ञान होता है कि एक रहता है तो दूसरा नहीं रहता है, ये तो निश्चित बात है। तो इससे ये है कि वो अभिव्यक्ति ही हो रहा है अगर उत्पन्न, एक आपने जो एक बात रखी, यदि उत्पन्न हुआ तो वो सदा रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, घड़ा उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है? उसका उपादान कारण तो रहता ही है। उपादान कारण पे मत जाइए उसकी वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, ये विषय अंतर हो रहे हैं आप। आपका नहीं जी, ये तो उसी से संबंधित बात है, क्या उपादान कारण घड़े में नहीं होता है? मैं तो विषय से संबद्ध बात कर रहा हूँ, संबद्ध नहीं है ये, अलग बात होगी। घट उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है? अभिव्यक्त होता है। अच्छा अच्छा, उत्पन्न होने का कोई उदाहरण है आपके पक्ष में? आप तो कोई भी उदाहरण नहीं दे पाओगे उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है उसका कारण देखिए, निमित्त कारण घड़े का, कुम्हार, कुम्हार की क्रिया, ऐसे ऐसे इसने किया। अभी घड़े वाले पे भी आते हैं, उसमें भी थोड़ा सा विचार करना है, लेकिन सामान्यतः आप उसको उत्पन्न होना मानते हैं? मैं आपके प्रतिपक्ष में बोल रहा था कि वो उत्पन्न होता है, इसका ये मतलब थोड़ा ना कि वो सदा रहेगा। मैंने कल भी इस प्रसंग में कहा था, इन्होंने घट को या रूप को नित्य कह दिया, ठीक है, उससे पहले भी था। वो नित्यता का मतलब एक सीमित संदर्भ में है कि वो पहले भी था, जो अभिव्यक्ति पक्ष में मानते हैं, पहले से भी था घट, बाद में भी है, प्रकाश के पहले और बाद में दोनों में था। उसकी नित्यता का ये मतलब नहीं है कि सदा रहता है, ठीक है। अच्छा, मिट्टी के अंदर मिट्टी से घड़ा बना तो ये अभिव्यक्त हुआ है या बना है? मिट्टी से, मिट्टी का पिंड है वो, गीला लौंदा जो चाक पे रखा है, उससे दीपक भी बन सकता है, उससे कुल्हड़ भी बन सकता है या घड़ा भी बन सकता है, जो भी चीजें बन सकती हैं कई, तो ये अभिव्यक्ति हुई है या उत्पत्ति हुई है? उत्पत्ति हुई है, अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति पक्ष में क्या कहेंगे? सारी चीजें उसमें हैं, उस मिट्टी के पिंड में सारी चीजें हैं, घड़ा भी है, दीपक भी है, सब कुछ है इसमें। तो कुम्हार ने तो केवल अभिव्यक्त किया है, ऐसा कोई कह सकता है? ठीक है, तो कुम्हार ने यदि अभिव्यक्त किया है तो जब तक कुम्हार अभिव्यक्त कर रहा है तभी तक वो रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी रहता है, कुम्हार के नष्ट होने पे भी रहता है, उसकी क्रियाओं के बाद भी रहता है, इसलिए इसको उत्पत्ति ही कहा जाता है, ये अभिव्यक्ति नहीं है। पेड़ पौधे जमीन से उगे, तो पेड़ पौधों की अभिव्यक्ति है या उत्पत्ति है? बीज से ले लीजिए, मिट्टी से ले लीजिए या बीज से ले लीजिए, बीज से पौधे की अभिव्यक्ति है या उत्पत्ति है? ये उत्पत्ति मानी जाती है, कारण वो है, वहां पर जो भी गुणसूत्र थे उससे वो पौधा बना, और उसके बाद में फिर कई जने कहते हैं कि सारा पेड़ बीज में था, पेड़ पूरा का पूरा बीज में था, वो तो अभिव्यक्त हुआ है केवल। तो इस सूत्र रूप में रहा हो, गुणसूत्र है वहां पर, उतने अंश में तो माना जा सकता है, लेकिन पूरा पेड़ पहले बीज में ही था और अब केवल प्रकट हुआ है, ऐसा बहुत से लोग बोलते भी हैं। तो ये उत्पन्न होना माना जाता है, क्योंकि बीज ना हो तब भी पेड़ रहता है, धरती ना हो तो भी पेड़ रहेगा, पेड़ मतलब सूख जाएगा भले ही, लेकिन हटा दिया फिर भी पेड़ विद्यमान है, ये उत्पत्तियां मानी जाती हैं। तो अब मैं यूं कहूं कि ये कोई वस्तु, ये रहल को मैं छू रहा हूं, इसमें स्पर्श है, सन्निकर्ष से पता लगा स्पर्श है, इसमें स्पर्श कब तक है, जब तक मैं छू रहा हूं, जैसे ही मैं छूता हूं इसमें स्पर्श उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही मैं छोड़ता हूं इसमें स्पर्श गुण चला जाता है, ये मेरा प्रतिपादन है, स्वीकार है आपको? कैसे सिद्ध करेंगे अभिव्यक्ति है? मैं तो कह रहा हूं जो अभिव्यक्ति हो वो तो पता लग जाता है, कारण हटने पर, क्योंकि हाथ का और उसका संपर्क कारण हट गया तो इसको हम उत्पन्न होना नहीं मान सकते, क्योंकि क्योंकि ये उतने ही समय के लिए है, उतने ही समय के लिए स्पर्श किया, जितना हमने इसको छुआ उस समय मेरे को इसका स्पर्श हो रहा है रहल का, ठीक है जी, और जिसको हटा दिया उसके बाद वह भी खत्म हो गया, तो भी हो गया, तो ये अभिव्यक्ति उत्पत्ति में तो होता है, एक बार मैंने छुआ उसके बाद भी वो विद्यमान रहता, यद्यपि इसका खंडन अन्यत्र भी होता है कि मैंने छुआ हटा लिया, मैं कह रहा हूं कि यहां स्पर्श नहीं है, अब दूसरा व्यक्ति फिर छू ले, मेरी दृष्टि में तो ये नहीं है, तो वो कहेगा कि नहीं आपने छुआ तो फिर स्पर्श उत्पन्न हो गया इसमें, वही कालातीत आ जाएगा। अब जो शतुर्मुर्ग या कोई मुर्गा कबूतर मिट्टी में मुंह डाल लेता है, बकरी बे इसके बिल्ली के आने पर या भेड़िए के आने पर, तो क्या सोच रहा है कि मुझे बिल्ली नहीं खाएगी मैं दुबक जाऊंगा, जब जब मैं देखता हूं तब तब वो वस्तु रहती है, और जब मैं नहीं देखता हूं तो वो वस्तु नहीं रहती है, वो कौन से पक्ष वाला है, उत्पत्ति पक्ष वाला है या अभिव्यक्ति, वो क्या सोच रहा है, अभिव्यक्ति पक्ष वाला, वो क्या सोच रहा है, नहीं अभिव्यक्ति तो आप कह रहे हो कि जब तक देख रहा है तब तक है और नहीं है तो समान काल होने से अभिव्यक्ति है, ये तो आप सिद्धांत पक्ष कह रहे हो, लेकिन शुतुरमुर्ग के मन में क्या है, उत्पत्ति पक्ष उसके मन में, वो तो उत्पत्ति देख रहा है कि मैंने जैसे ही देखना बंद किया तो वो नहीं रहा, तो क्योंकि उससे वो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहा है, उसके दिमाग में उत्पत्ति और समाप्ति है, मैंने देखना बंद किया तो वो बिल्ली चली गई, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, वो उत्पत्ति पक्ष को मान के चल रहा है, लेकिन ये अभिव्यक्ति है, कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि वो उतने ही समय के लिए है, क्योंकि वो उतने जब तक देखते हैं तब तक है, जब तक नहीं देखते तब तक नहीं है, तो ये तो अभिव्यक्ति वाले पक्ष में जाता है, और वैसे प्रत्यक्ष से अन्य से भी खंडन होता है, वो सोच रहा है कि बिल्ली अब नहीं है, भेड़िया नहीं है, लेकिन दूसरे देख रहे हैं कि है, अभी हमारे आंख बंद करने से संसार नष्ट थोड़ा ना हो जाता है, कि आंखें भी हमारी जादुई हैं कि जब जब हम आंख खोलते हैं हम सृष्टि को बना लेते हैं, जब जब आंख बंद करते हैं तब तक सृष्टि नष्ट हो जाती है, एक साहित्य में संकेत में कहें अलग बात है, कि सृष्टि तब तक है जब तक हमारी आंखें हैं, जब तक आंख बंद हुई तो सृष्टि भी समाप्त हमारे लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई अपनी आंखों को जादुई समझने लगे कि मैं संसार को उत्पन्न कर देता हूं जैसे ही आंख खोलता हूं और संसार को नष्ट कर देता हूं जैसे ही मैं आंख बंद कर देता हूं, तो ये उत्पत्ति विनाश नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये उतने ही काल तक रहती है, ये अभिव्यक्ति है, तो इस तरह से की कई चीजों में किया जा सकता है, ठीक है जी, आप परीक्षा वाले नहीं हैं, और किसी को पूछना है तो जी। अच्छा जी, फिर कारणाभाव कार्याभाव ये कैसे घटाएंगे उत्पत्ति में, कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव होता है, कौन सा कारण, कौन सा कारण, तीन कारण होते हैं, जब आप इस सूत्र बोल रहे हैं तो आप उसी शास्त्र के तीन कारणों को भी बोल दीजिए कि कौन से कारण की आप बात कर रहे हैं, आप समवायी कारण की बात कर रहे हैं, आप असमवायी कारण की बात कर रहे हैं, आप निमित्त कारण की बात कर रहे हैं, आप तो तीनों को सोच करके बोल रहे हैं इसको, क्या आप ये मानते हैं तीनों कारणों पर यह घटता है, क्या निमित्त कारण पर घटेगा ये, नहीं घटेगा ना, समवायी कारण, समवायी कारण पर घटेगा, तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें, यहां समवायी कारण का निषेध थोड़ा ना किया जा रहा है, और ना ये चर्चा है कि समवायी कारण है या नहीं है, समवायी कारण जब तक है तब तक कार्य रहता है, ये तो अटल नियम है, ठीक है, और कोई आचार्य जी, जो कालातीत जो हेत्वाभास है, पूर्व में एक बार प्रसंग आया था तो आपने थोड़ी सी चर्चा छेड़ी थी इसकी, तो एक उदाहरण सा दिया था कि एक व्यक्ति की बचपन की फोटो है, एक युवा की है और एक जब वो बुजुर्ग हो गया था, तो कोई ये बोलता है कि जी ये तो ये व्यक्ति नहीं है, और जिसने उसकी बचपन से उसको देखा है वो बोलता है कि ये वही है। कालातीत में मैंने उदाहरण नहीं दिया था, ये तो इसीलिए थोड़ा संदेह हो रहा था। नहीं नहीं, संदेह नहीं, मैंने कल ये उदाहरण नहीं दिया, ये तो भिन्न प्रसंग में कि हम, वो तो वहां का है शायद, आचार्य कुलम में बात हुई होगी कि आत्मा, यहां दिया था, भिन्न प्रसंग में दिया होगा वो, कि मैं वही हूं। आत्मा के प्रसंग में या तो होगा कि शरीर भले ही बदल रहा है लेकिन फिर भी हमें अनुभूति है कि मैं वही हूं, जो मैं बचपन में था वही मैं आज हूं, युवा हूं, जब मैं वृद्ध हूं तो मैं वही हूं, शरीर इतना बदल चुका है, सब कुछ बदल गया है, दूसरे पहचान तक नहीं सकते, इतना परिवर्तन आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारी अंदर क्या अनुभूति है, मैं वही। तो वो इस शरीर के बदलते हुए भी कोई तत्व अंदर है जो सतत चल रहा है, विद्यमान है, उसका वही स्वरूप वाला है, वो आत्मा है उस संदर्भ में या तो कहा होगा। और जो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ये नहीं है वो, उस ये वो नहीं है, यानी उसका स्वरूप बदल गया, इसलिए उसमें काल का ऐसा कुछ शब्द आया था कि ये तो बचपन की है ये बुढ़ापे की है, तो काल का कुछ अंतर आ रहा है ऐसा कुछ, वो अलग अलग संदर्भ में, वो कोई हेतु हेतु को यहाँ पर कालातीत के रूप में देखना है। ओम आचार्य, हाँ पूछे। भेड़िया वहां पर है तो वो तो आएगा उत्पत्ति पक्ष में, क्योंकि भेड़िया तो है ही, लेकिन चूंकि शुतुरमुर्ग आंख बंद करने के कारण या अपनी गर्दन उसमें दबाने के कारण उसको उत्पत्ति पक्ष समझ रहा है, लेकिन है अभिव्यक्ति अभिव्यक्त पक्ष में, अभिव्यक्ति पक्ष है। भेड़िए का दिखाई देना वो उत्पत्ति पक्ष है, भेड़िए का दिखाई देना या न दिखाई देना, हाँ, दिखाई देना जो है उसका हेतु क्या है, इंद्रिया से निकल, जब वो आंख खोलता है तो उस तरफ देखता है, आंख खोलता है तो वो है जी, ठीक है, इधर मुंह फेर लिया या आंख बंद कर ली तो वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, यानी वो अभिव्यक्त पक्ष को उत्पत्ति पक्ष समझ रहा है, वो उत्पत्ति पक्ष समझ रहा है। और यदि उस दृष्टि से देखे भेड़िया का होना तो वो उत्पत्ति पक्ष है, क्योंकि वो बाद भी रहेगा, ऐसे में कह रहा हूं, वो उत्पत्ति पक्ष को वो शुतुरमुर्ग की तरफ से नहीं देख रहा, उस तरफ से नहीं, स्वतंत्र रूप से, क्योंकि भेड़िया भी उत्पन्न हुआ है, जिस निमित्त से भेड़िया उत्पन्न हुआ था वो निमित्त अभी नहीं है, तो भी भेड़िया विद्यमान है जी, तो उत्पत्ति पक्ष उस दृष्टि से, उस दृष्टि से, हाँ। मैं केवल भेड़िए की, भेड़िए को वो कैसे देख रहा है शुतुरमुर्ग, उसके मन में क्या है, तो उस दृष्टि से तो वो उत्पत्ति पक्ष समझ रहा है, लेकिन अगर उसको ये पता होता है कि जब तक मैं देखता हूं तब तक ये रहता है, इसका मतलब है ये उत्पत्ति पक्ष समझ रहा है, उत्पत्ति पक्ष है, और उत्पत्ति पक्ष है मतलब ये विद्यमान है, कारण के हटने पे, दीपक के नष्ट होने पे वस्तु नष्ट नहीं हो जाती जी। मेरे आंख बंद करने पे ये भेड़िया नष्ट नहीं हो जाएगा, ये समझ लेता तो उसको भ्रांति नहीं होती और जीवन बच जाता उसका, दूसरे पक्ष को समझना था वो जी। और कोई, राजेश जी, ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 117 जी, तीसरी और चौथी पंक्ति स्पष्ट नहीं हो रही, सामान्य शब्द से लेकर क्रियादेशना तक, क्रियादेशना असंभवात, 117 है जी, तृतीय चतुर्थ पंक्ति, तृतीय पंक्ति का शब्द बोलिए, चतुर्थ पंचम पंक्ति, चतुर्थ पंचम, हाँ। जी, सामान्य शब्द संतो, तो इसको पीछे से देखिए, तीसरी पंक्ति में जी, अजाम ग्रामम नया सर्पिर आ रहा ब्राह्मणम भोजय, तीन उदाहरण दिए जी, सामान्य शब्दाः संतः, ये सामान्य शब्द होते हुए जी, कौन कौन से, अजा ग्राम सर्पी और ब्राह्मण, ये सामान्य शब्द है क्योंकि ये जातिवाची है, सभी ब्राह्मणों को बोलेंगे, सभी घी को, सभी बकरी को और सभी गांवों को, क्योंकि विशेषण नहीं लगाए यहाँ पर, तो सामान्य शब्दाः संतः, ये सामान्य शब्द होते हुए भी, शब्द सामान्य है मतलब शब्दों का अर्थ भी सामान्य ही है, होते हुए भी अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते, उसके अर्थ के अवयव में एक भाग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अजा शब्द है जी। अब इसका अर्थ क्या है, समस्त बकरियां, लेकिन अब वो किस अजा को लेके जाएगा, किसी एक को, तो वो जो सामान्य अर्थ था उसमें ये भी आ रही थी, ये उस सब व्यक्तियों का, वो जो सामान्य जाति थी उसकी जितनी व्यक्तियां थी उसका एक अवयव हो गया, एक भाव हो गया, वहां पर घटित हो रहा है। अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते, इनका प्रयोग अर्थावयव में होता है। तो अजा का भी यही भाल है, घृत का भी यही है। हम जिस घृत को लेकर के जा रहे हैं, ले रहे हैं, वो समस्त घृत की दृष्टि से, समस्त व्यक्तियों की दृष्टि से एक अवयव रूप में है, वहां पर वो काम में लिया जाता है, अवयव में लिया जाता है। ठीक है। सामर्थ्यात यत्र अर्थ क्रिया देशना संभवती, सामर्थ्य से, संबंध से, सामर्थ्य क्या है क्रिया का, जो हमने जाना है वैसा वहां पर हो जाए, ये समर्थता है। तो सामर्थ्य से अर्थ क्रिया देशना, अर्थ की क्रिया का निर्देश संभव होता है। अर्थ की क्रिया का निर्देश क्या, कि सर्पिल आ रहा, ठीक है, उस अर्थ जो सर्पी से संबंधित अर्थ थी उसकी क्रिया की क्या देशना थी, कि उसको लेकर के आओ, वो कहां पर संभव हो रही है, ये जो हमारे सामने घृत है, ये जो हमारे सामने बकरी है, उसमें घट रही है ये। तो सामर्थ्य से जहां अर्थ की क्रिया की देशना निर्देश संभव होता है, तत्र प्रवर्तते, वहां पर ये शब्द प्रवृत्त होता है, उस अर्थ को ही बताने वाला माना जाएगा। न अर्थ सामान्य, अर्थ सामान्य में समस्त बकरियों में वो नहीं घटेगा। अब किसी ने शब्द बोला है बकरी को गांव ले जाओ, तो निरर्थक तो नहीं बोला है उसने, किसी विशिष्ट बकरी को विशिष्ट ग्राम में ले जाने के लिए कह रहे हैं। तो जहां वो संभव है उस क्रिया का निर्देश जी, उसी में वो घटेगा, उसी को वो कह रहा है, और वही अर्थ हमें लेना चाहिए, सामान्य अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वक्ता का अभिप्राय जो है वही हमें लेना है। हो गया। क्रिया देशना असंभव, न अर्थ सामान्य, सब अर्थ सामान्य में ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि क्रिया की देशना की वहां पर देशना का असंभव होने से, क्रिया देशना का मतलब हो गया जो क्रिया, जो नयन आदि क्रियाएं हैं उसका जो निर्देश किया गया, आदेश किया गया, वो वहां संभव नहीं है दूसरी बकरियों में, दूसरे घृत में। हो गया। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद जी। कुछ अच्छा जी, 113 पृष्ठ जी नीचे से दूसरी पंक्ति, अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम, ऐसा आगे सूत्रकार सूत्र रचना करेंगे, किंतु भाष्यकार सूत्र श्लोक लिखते हैं कि जिसके साथ जिसका संबंध है वो दूरस्थ होते हुए भी उसके साथ संबंधित हो जाता है, और जिसके साथ नहीं है तो पास में होता हुआ संबंधित नहीं होता। तो इस बात को यदि सूत्रकार मानते तो ये उनका सूत्र रचना फिर संगत न होता। नहीं, देखिए दो बात है, ये जो सूत्र नीचे दिया है ये निग्रह स्थानों में से एक निग्रह स्थान का है, अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान। आपने जो पीछे श्लोक दिया उस आधार पर ही तो इन्होंने कहा कि अवयव विपर्यास काल को कालातीत हेत्वाभास नहीं कहेंगे, क्योंकि संबंध तो बना हुआ है, भिन्न काल में प्रयोग करने पर भी चूंकि संबंध बना है और हेतु के लक्षण, हेतु की परिभाषा उसमें घट रही है पूरी तरह से, इसलिए इसको हेत्वाभास तो हम कह नहीं सकते, वो इस सूत्र का अर्थ नहीं है, ये जो हम पढ़ रहे थे नवा सूत्र। लेकिन ये निग्रह स्थान तो बन सकता है, भले ही इनका आपस में संबंध हो, संबंध का निषेध नहीं कर रहे, संबंध तो रहेगा अन्य जगह पर कहा जाता हुआ भी, लेकिन जब ये नियम बना है कि आपको इसी क्रम से प्रस्तुत करना है, एक नियम बना लिया, एक व्यवस्था बना ली, अब अगर उसमें कोई आगे पीछे करता है तो उसका दोष माना जाएगा, असंबद्ध होने के कारण से नहीं, क्रम व्यत्यय करने के कारण ही, वही अपने आप में एक दोष माना जाता है आगे पीछे करना, क्योंकि ऐसा नियम बना रखा है वहां पर, इसलिए उसका और इसका कोई विरोध नहीं है कि यहां ये संबंध है, दूर होते हुए भी संबंध हो सकता है, तो फिर ये निग्रह स्थान क्यों कहा, अलग बात है वो। और कोई जी, आचार्य जी 118 नंबर पेज पर जी ये जो भाष्य की पंक्ति में बात चल रही है आचार्य जी, ये तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, हाँ, तो इसको हम किस में लेंगे, वाद में, जल्प में, या तीनों ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा पक्ष प्रतिपक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं ठीक है, इसको उस तरह का कोई ये कथा नहीं चल रही है, जैसे यूं ही हम बातचीत करते हैं और बातचीत में भी कोई किसी का खंडन कर देता है, उस दृष्टि से देखिए। और इसको आप अगर पक्ष विपक्ष बनाना चाहें तो दो पक्ष बन जाएंगे। पहला वाला व्यक्ति है, उसने तो एक बात कही, वो अलग छोड़ दीजिए उसको। अब दूसरा वाक्य जिसने कहा संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपद इति, ये एक व्यक्ति ने कहा, ये एक पक्ष हो गया और एक दूसरा पक्ष हो गया। तो ये कोई आपस में पहले से पक्ष विपक्ष निर्धारित करके चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन तीसरे व्यक्ति ने अपना पक्ष बना करके और दूसरे को भिन्न पक्ष मान के उसके खंडन के लिए ये प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो इसको जल्प वितंडा, कोई सीधे सीधे उसने अपना पक्ष नहीं रखा लेकिन दूसरे का खंडन करना ही उसका प्रयोजन है, ये भी मान सकते हैं। आपने गलती की, बस ये दोष दिखा रहे हैं, आपने जो कथन किया वो कथन ठीक नहीं है, दूसरे के परपक्ष प्रतिषेध में ये लगा हुआ है। यहाँ व्यंग्य सा दिख रहा है आचार्य जी, जैसे वो व्यंग्य कस रहा है तीसरा व्यक्ति। व्यंग में क्या करते हैं, आक्षेप ही तो करते हैं हम, कोई आक्षेप ही तो करते हैं, और आक्षेप किसी दोष पे होता है। आप बताइए कैसे व्यंग कर रहे हो, उसमें देखते हैं, देखो दोष है या नहीं है वहां पर, कीजिए व्यंग कीजिए। वो दूसरा व्यक्ति तो उनका तात्पर्य तो ये है कि जो सामने ये ब्राह्मण है, ये विशेष ब्राह्मण है, ये विद्या और आचरण से संपन्न है, उसने तो इस अभिप्राय से किया था, लेकिन उसने केवल ब्राह्मण शब्द को पकड़ा और व्यंग्य कस दिया। फिर तो ये जो दूसरा व्रात्य ब्राह्मण है इसके अंदर भी होने चाहिए ये, ऐसे उसने व्यंग्य कसा है। तो मैं पक्ष और प्रतिपक्ष इसमें नहीं देख पा रही। नहीं, व्यंग किया, आप दोष बताओ उसमें। मैंने दोष ये कहा तो कि आपकी, उसने व्यंग किया तो कोई दोष तो दिखा रहा है ना वो। हाँ, ये दोष दिखा रहा है कि आपकी जो बात है कि ब्राह्मण में विद्या और आचरण होता है। हाँ। और इस ब्राह्मण में नहीं है। हाँ। इसमें है, तो दोष दिखाया ना उसको। हाँ जी, और दोष दिखाया तो खंडन किया ना उसका, बस ये पक्ष विपक्ष बन गए, ये मान लीजिए। घोषणा पूर्वक पक्ष विपक्ष ना बने हो, लेकिन बातचीत ऐसी शुरू हो गई है तो पक्ष विपक्ष तो बन चुके हैं, अंदर बन चुके हैं। विधिवत शास्त्रार्थ होता है, वहां प्रतिज्ञा आई, हेतु आया, वो सब कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, लेकिन आपका कथन गलत है, ये उसने कहा तो पक्ष विपक्ष बन गए। जैसे ही हम दूसरे का खंडन करते हैं, यानी दो पक्ष मान के चल रहे हैं, तो विरुद्ध धर्म नहीं दिख रहे आचार्य जी। विरुद्ध ये है, विरुद्ध ये है, पहले वाले ने कहा, पहले वाले के ऊपर जो आक्षेप है, जो जो ब्राह्मण होता है वह विद्याचरण संपन्न होता है, जो पहला वाला है, यानी कुल तीन है उसमें, प्रथम को तो हटा दीजिए, दूसरा और तीसरा, अब वो दूसरे तीसरे हैं उसमें, दूसरे को पहला बोल रहा हूं और तीसरे को दूसरा बोल रहा हूं, ठीक है, जिन दो में अभी बात चल रही है, तो उसने उसके इस अभिप्राय को समझ रहा है वो दूसरा वाला, ये कह रहा है कि जो जो ब्राह्मण होता है उसमें विद्याचरण संपन्नता होती है, जबकि उसने ये कहा ही नहीं था, उसके वाक्य का ये अर्थ नहीं था, वो कारण नहीं बता रहा है कि ये विद्याचरण संपन्न क्यों है, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ऐसा नहीं कह रहा है वो, ब्राह्मण में ये संभव है, वो ये निषेध नहीं कर रहा है कि बहुत तपस्या से, बहुत परिश्रम से विद्या की प्राप्ति होती है, आचरण जी होता है, उसकी कारणता को निषेध नहीं कर रहा है, ये केवल ब्राह्मण है इतने मात्र से वो विद्याचरण संपन्न हो जाए, जन्म से ब्राह्मण है और विद्याचरण संपन्न हो जाए, ये नहीं कह रहा है। अगर ऐसा कहता तो खंडन होता, तो लेकिन दूसरे ने मान क्या लिया, उसको तो खंडन करना है, या तो वो समझा नहीं, या तो जानते बूझते वो खंडन कर रहा है, तो वो व्याप्ति देख रहा है वहां पर, कि सामने वाले ने व्याप्ति दिखाई है कि जहां जहां ब्राह्मणत्व होता है वहां वहां विद्याचरण संपन्नता भी होती है, ये मान करके ये खंडन कर रहा है। तो इसका खंडन करने वाले का पक्ष क्या हुआ कि ब्राह्मणत्व का और विद्याचरण संपन्नता में संबंध नहीं है सीधा, जब जब ब्राह्मण होगा तब तब विद्याचरण संपन्नता होगी, ये नियम नहीं है, अर्थात वो व्यभिचार देख रहा है, ब्राह्मण होते हुए भी विद्याचरण संपन्नता नहीं है व्रात्य के अंदर, ऐसा बन जाता है, इसने बना लिया, तीसरे व्यक्ति ने पक्ष विपक्ष बना लिए जबरदस्ती, दूसरे ने तो ऐसी कोई प्रवृत्ति की नहीं थी कि मैं वाद करना चाहता हूं इससे कोई पक्ष विपक्ष बनेगा, उसने प्रवृत्ति नहीं की थी, तीसरे ने पक्ष विपक्ष बना लिए, अब बना लिए तो दूसरे को उत्तर तो देना होगा ना। ऐसे जल्प में तो आचार्य जी मतलब विजय की प्राप्ति पीछे भावना होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। वो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जब अनजाने में वैसे ही बिना समझे बोल दिया, वो केवल जानना चाहता है, कहना चाहता है कि भाई आपने गलत है, जय पराजय की भावना नहीं है, तो फिर वो बाद में आ जाएगा, आ सकता है। तो दूसरा बताएगा कि देखो आपने जो हेतु दिया वो गलत है, आपने जिस तरह खंडन किया वो गलत है। जी अच्छा कुछ उमाचर जी, यदि हम प्रतिज्ञा में सर्व शब्द का प्रयोग करेंगे और दूसरा पक्ष वाला उसका खंडन करते हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो सामान्य छल का प्रयोग कर। बोल के बताइए पंचमे। जैसे यदि हम सर्वम प्रमेयम ये प्रतिज्ञा करते हैं, सर्वम प्रमेयम और हे तो जाना जाने से, जाना जाने से, और उदाहरण जैसे पुस्तक रखेंगे तो अब इसका जो खंडन करेगा उसमें दोष दिखा रहे हैं आप जी, खंडन कीजिए। इसमें वो ऐसे खंडन कर रहे हैं कि जो उदाहरण दिया वो भी साध्य है, ऐसे सर्व शब्द में आ गया। हाँ जी, तो इसमें क्या दोष है? इसमें ये छल का प्रयोग नहीं कर रहे। कैसे छल का प्रयोग किया है? छल का प्रयोग मतलब हम ये कहेंगे कि वक्ता ने उस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया था उससे भिन्न अर्थ को लेकर के खंडन कर दे। यहां तो एक बात सुनो पहले मेरी, छल कब होगा? जब वक्ता ने जिस अर्थ को लेके शब्द का प्रयोग किया उससे भिन्न अर्थ को सामने वाला ले रहा है, ठीक है। यहां वक्ता ने सर्व शब्द का क्या अर्थ लिया था आप ही बताइए। सर्व शब्द का अर्थ जो सिद्ध है उसे छोड़कर सभी, ऐसे ऐसा कैसे लेंगे, ऐसा कैसे लेंगे? वो कौन सा है? अगर सिद्ध को छोड़ करके बाकी सब आप कहना चाहते हो तो वहां नाम ही लिख दो ना, उसमें से कोई बोल दो कि ये चीज प्रमेय है। गुरु जी जैसे पुस्तक तो दोनों पक्ष को स्वीकार है ये प्रमेय है, तो ये साध्य नहीं हो सकते, इसलिए या तो वो प्रतिज्ञा ही नहीं करनी चाहिए। इस सर्व शब्द का मतलब तो सभी होता है, और अगर नहीं है, अब कोई प्रसंग तो है नहीं कि भाई ये सब या तो यूं कहें कि हम इस प्रसंग में बोल रहे हैं कि हम सब मरने वाले हैं, हम सब मतलब अब सब मनुष्य नहीं ले रहे हैं, हम सब मतलब ये जो हम बैठे हैं, जितने बैठे हैं ये सब मरने वाले हैं, मरेंगे एक दिन। जैसे अब हम दूसरे का देख सकते हैं उदाहरण, भले ही वो भी मनुष्य है, लेकिन अगर सब मनुष्य मरने वाले हैं ये हमने दिया तो अब किसी दूसरे मनुष्य का उदाहरण हम नहीं दे सकते। यदि हमने सीमित कर लिया तो मनुष्य का भी उदाहरण दे सकते हैं, कहूं मैं मरने वाला हूं, जैसे कि पूर्व के कई व्यक्ति जो भी जी किसी का भी नाम ले लेंगे, जैसे वो मर गए थे, वो भी मनुष्य थे, मैं भी मनुष्य हूं इसलिए मैं भी मरूंगा, अभी दे सकते हैं अगर विशिष्ट करना है तो। प्रतिज्ञा को ऐसे सर्वम रूप में नहीं बोलना होता है। दूसरा छल का प्रयोग नहीं कर रहा है, पहले वाले ने जिस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग किया उसी अर्थ में दूसरा कर रहा है। ये थोड़ी बात ध्यान रखनी है कि बोलने वाला शब्द का प्रयोग कर दे और कहे नहीं मैंने तो इस अर्थ में प्रयोग नहीं किया था अपने मनमाने ढंग से, ऐसा नहीं चलेगा। शब्द का जो प्रचलित अर्थ है सर्व स्वीकार्य है, उनमें से कोई अर्थ अगर वो ले रहा है तो ठीक है, मनमाना नहीं चलेगा। और उनमें से कोई अर्थ ले रहा है और अगर वो कुछ विशेषित करना चाहता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं तो उसको बताना होगा कि मैं ये वाला अर्थ ले रहा हूं, अब फिर कोई दूसरा अर्थ ले ले तो खंडन होगा। तो उसने कहा ही नहीं, कोई प्रसंग से भी पता नहीं लग रहा है। सर्वम मतलब सर्वम, सब मनुष्य, सब प्राणी, सब वस्तुएं, सारे घड़े, सारे मकान, सारे वस्त्र, क्या सर्व, ये तो उसने कुछ कहा नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए सर्व का मतलब सब चीजें आएंगी। अच्छा, हम उदाहरण पुस्तक देते हैं तो सर्व से इसे अलग करके दे, अगर ऐसा है तो दोष नहीं आएगा उसमें, फिर प्रतिज्ञा ऐसी बोलनी चाहिए। कोई मकान बनाने में लगा हुआ है तो कहें कि ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्या क्यों बना रहे हो। आध्यात्मिकता जब उभरती है तो ऐसे वाक्य निकलते हैं ना, क्यों इसको मकान को बनाने में लगे तो क्षणिक है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिकता में ऐसे वाक्य निकलते हैं। निकल गया, अब वो कहेगा नहीं ये नष्ट नहीं होगा। कैसे नष्ट नहीं होगा, दूसरा उदाहरण दे सकता है। अब यहां सर्व शब्द का प्रयोग करते हुए जो संकेत दे रहा है ये सब नष्ट होने वाले हैं, यानी ये जो आप बना रहे हो ये सब नष्ट होने वाले हैं। आप जो बना रहे हो अब दूसरी जगह घट जाएगा, जो दूसरों ने बनाए थे वो भी नष्ट हो गए थे, ये भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसी जगह पर सर्व शब्द का मतलब सीमित लिया जाएगा, क्योंकि एक संदर्भ में हम बोल रहे हैं। लेकिन जहां पिछला कोई संदर्भ ना हो, पृष्ठभूमि नहीं हो, कोई विशेषण उसने नहीं लगाया है, तो सर्व का मतलब तो नितांत सर्व ही लिया जाएगा। ऐसे में दूसरे ने जो खंडन किया वो छल में नहीं आएगा, वक्ता का दोष है, उसको स्पष्ट करके बोलना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो छल के प्रसंग में हमने वाक्छल देखा और सामान्य छल का भी उदाहरण आ गया। पृष्ठ संख्या 118 से अब चलेगा नीचे, निचली पंक्ति। तो अस्य प्रत्यवस्थानम, इसका खंडन किया जा रहा है। स्थिति क्या थी, एक ने कहा कि ये ब्राह्मण विद्याचरण से संपन्न है, ये भूमिका का वाक्य हुआ। फिर दूसरे ने कहा कि हाँ ब्राह्मण में ही विद्याचरण संपन्न हो सकती है, ये ब्राह्मण है इसमें यह हो सकता है, इस रूप में समर्थन में ही था। अब तीसरे ने कहा कि यदि ब्राह्मण में ही विद्याचरण संपन्न होती, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व इसमें कारण है, तो ब्रात्य में भी होनी चाहिए थी, ये खंडन कर दिया। अब इसका उत्तर कैसे दें, उद्धार कैसे करें, दूसरे ने तो आक्षेप लगा दिया, अब इसको समाधान कर रहे हैं। तो अस्य च प्रत्यवस्थानम, इसका जो ये प्रतिषेध किया दूसरे ने, इसका उत्तर दिया जा रहा है। अविवक्षित हेतुकस्य विषयानुवाद प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, अविवक्षित कारण वाले विषय का ये अनुवाद है। अविवक्षित हेतु, जो हेतु के रूप में विवक्षित नहीं है, यहां जो ब्राह्मणत्व कथन किया गया दूसरे व्यक्ति ने कि ब्राह्मणे विद्याचरण संपत् संभवति, यहां जो ये ब्राह्मण का प्रयोग किया गया ये अविवक्षित हेतु वाला है, इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ये विषयानुवाद है, केवल पहले से जो बात पता थी उसका कथन मात्र है, पुनर्वचन है। किस लिए किया गया, प्रशंसार्थत्वात्, वाक्य का जो ये फिर से प्रयोग किया गया ये इसकी प्रशंसा मात्र के लिए है। इसको ऐसे लीजिए अन्वय में, वाक्यस्य अविवक्षित हेतुकस्य, अविवक्षित हेतुकस्य वाक्यस्य, जिसमें जो अविवक्षित हेतु वाला है, जिसमें हेतु विवक्षित नहीं है, हेतु तो है यहां पर, ब्राह्मण को हेतु तो बनाया जा रहा है, लेकिन वो हेतु हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं है, ब्राह्मण शब्द कारण नहीं कह रहा है, वो वक्ता का अभिप्राय कारण को बताना नहीं है। तो ऐसा जो विषय का कथन है, अनुवाद है, पुनर्वचन है, ये केवल उसकी प्रशंसा के लिए, हाँ ये हो सकता है। क्योंकि महर्षि दयानंद ने सत्य का ज्ञान संसार को दिया, सत्य को उद्घाटित किया, ऋषि ही ऐसा कर सकता है, ऋषि ऐसा कर सकता है। अब ये जो कथन है, अब ये कोई कारण नहीं कहा जा रहा है सीधे सीधे कि जो जो ऋषि होता है वो ऐसा ही करता है, जो ऋषि होता है उसमें ऐसा होगा ही, एक केवल प्रशंसा की जा रही, हाँ वो ऋषि थे वो ऐसा कर सके, कहें कि देखो उसने इतना वजन उठा लिया, हाँ युवा व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अब ये कथन क्या है, केवल युवा व्यक्ति ऐसा करते हैं एक सामान्य रूप से, ठीक बात है, बच्चे नहीं कर सकते, वृद्ध नहीं कर सकते। अब कोई कहे कि देखो ये भी युवा है ये तो नहीं कर सकता इसको, इसलिए आपका कथन गलत है, नहीं ये केवल प्रशंसा है, उठा रहा है कि क्या युवा है, उठाता है, उठा रहा है, युवा है, ये भी एक प्रशंसा है उसकी। आगे देखें, तदत्र असंभूतार्थ कल्पना अनुपपत्ति, तो यहां पर जो अर्थ नहीं हो सकता है असंभूत अर्थ, उसकी कल्पना की उपपत्ति नहीं होती है, यानी सिद्ध नहीं होता है, अप्राप्ति है। जो अर्थ संभव नहीं है उसको कहना या अप्राप्त है, ये नहीं कह सकते। अब उदाहरण दे रहे हैं एक, यथा संभवती अस्मिन क्षेत्रे शालया इति, इस खेत में धान हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं। कोई कहे कि ओहो यहां तो कितने अच्छे चावल हैं, कितने अच्छे शाली हैं, बोले हाँ यहां हो, यही जमीन है जहां ऐसे हो सकते हैं, इस जमीन में ऐसे हो सकते हैं, तो वो जमीन की प्रशंसा की जा रही है, यहां हो सकते हैं ऐसे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई बगल वाले खेत में कह देखो ये जमीन है, यहां तो है ही नहीं धान, वहां बोए ही नहीं है किसी ने। जो अन्य कारण है उसका निषेध थोड़ा है कि जमीन है तो यहां धान अपने आप उग जाएंगे बिना बीज के भी, बिना पानी के भी, ऐसा तो कोई कथन नहीं है। हाँ प्रशंसा की जा रही है, हाँ इस धरती पर ऐसे धान उग सकते हैं, इतने अच्छे उग सकते हैं। तो यथा संभवती अस्मिन क्षेत्रे शालया इति, आगे अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, बीज से जो जन्म होता है, शाली का जन्म बीज से होता है, इस बात, ये बात अनिराकृत है, निराकृत नहीं है, हटाई नहीं गई है, पिछले वाक्य से बीज से जन्म के होने को हटाया नहीं गया है। अविवक्षितम च अनिराकृतम अविवक्षितम च, और वो बीज से जन्म होना यहां अविवक्षित है, कहना नहीं चाह रहा है वो, इसलिए नहीं बोला है, अविवक्षित है, हटाया नहीं गया है। आगे प्रवृत्ति विषयस्तु क्षेत्रम प्रशस्यते, ये क्षेत्र की केवल प्रशंसा की जा रही है। प्रवृत्ति का मतलब है व्यवहार का, ये व्यवहार का विषय है कि यहां ऐसा हो सकता है, ये केवल क्षेत्र की प्रशंसा के लिए है। आगे सोयम क्षेत्रानुवादो न अस्मिन शालयो विधीयन्ते इति, ये जो वाक्य था कि संभवती अस्मिन क्षेत्रे शालयः, इस वाक्य में केवल क्षेत्र, इसमें क्षेत्र का, खेत का अनुवाद किया जा रहा है, पुनर्वचन किया जा रहा है, पहले से है वो सिद्ध। न अस्मिन शालयो विधीयन्ते, शाली का विधान नहीं किया जा रहा है कि इसी जगह पे शाली हो सकते हैं, दूसरी जगह नहीं हो सकते, या यहां सब जगह शाली होंगे। बीजात तो शाली निवृत्ति सती न विवक्षिता, बीज से शाली की, चावल की उत्पत्ति होते हुए भी ये यहां विवक्षित नहीं है, वाक्य में कहीं नहीं जा रही है। एवं इस प्रकार संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, तो जब ये वाक्य कहा कि ब्राह्मण में विद्याचरण संपत संभव है, तो संपत विषयो ब्राह्मणत्वम न संपत हेतु, ये ब्राह्म, ये संपत्ति का विषय है, प्राप्ति का स्थान है कि वहां ब्राह्मणत्व में ये हो सकता है, केवल इतना कहा जा रहा है, न संपद हेतु, विद्याचरण संपन्नता का ये हेतु नहीं है, वो वाला हेतु जो न्याय में प्रयोग किया जाता है कि जहां जहां ये होगा वहां वहां वो भी होगा, उस तरह का हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। न छात्र हेतु विवक्षितः विषयानुवादस्तु अयम प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, ये मात्र विषय का पुनर्कथन है वाक्य के प्रशंसा वाला होने से, मात्र प्रशंसा की जा रही है। सती ब्राह्मणत्वे संपत हेतु समर्थ इति, ब्राह्मणत्व के होने पर संपत का हेतु, संपत्ति यानी विद्याचरण की संपत्ति का हेतु यानी उसका श्रम परिश्रम, वो समर्थ होता है। ब्राह्मण नहीं है, विद्या में उसकी प्रवृत्ति नहीं है, उस तरह की सात्विकता नहीं है, ब्राह्मण का मतलब यहां पर उस तरह की सात्विकता वाला, बौद्धिक क्षमता वाला और संयम वाला, दृढ़ संकल्प वाला ऐसा व्यक्ति, व्रति व्यक्ति, जिसमें यह है, केवल जन्म वाली बात नहीं लीजिएगा, किसी भी परिवार में जन्मा हो और लेकिन इस तरह का ब्राह्मणत्व उसमें है, तो उसमें विद्या आचरण संपन्नता हो सकती है। तो सती ब्राह्मणत्वे संपत हेतु समर्थ इति, ब्राह्मणत्व होने पर यह श्रम समर्थ होता है, जिसमें ब्राह्मणत्व नहीं है लेकिन श्रम कर रहा है तो उसमें यह संपत नहीं आएगी। अब यहां इस भूमि पर शाली चावल हो सकते हैं, राजस्थान की रेगिस्तान की भूमि में शाली चावल नहीं हो सकते, बालू रेत है, चिकनी मिट्टी नहीं है और पानी भी नहीं है। अब वहां कोई कितना भी प्रयास कर ले, श्रम कर ले, तो भी वहां धान नहीं हो सकते होंगे, तो उस तरह की संपन्नता नहीं होगी, बीज नहीं आएंगे अच्छी, बहुत कम आएंगे, संपन्नता अच्छी तरह से नहीं होगी। तो इस भूमि के होने पर भी यहां पर प्रयत्न आदि श्रम आवश्यक है, लेकिन ऐसी भूमि जो नहीं है जहां चावल हो नहीं सकते, रेगिस्तान में, वहां श्रम हो तो भी उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि जमीन ही ऐसी नहीं है। तो ये जो ब्राह्मणत्व कहा गया, ये भूमि क्षेत्र आधार है और उसमें श्रम भी जुड़ जाएगा तो विद्याचरण संपन्नता हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है व्यक्ति, इसलिए खंडन नहीं होता। विषयम च प्रशंसता वाक्येन यथा हेतुतः फल निर्वृत्तिर न प्रत्याख्यायते। विषय की प्रशंसा करते हुए वाक्य के द्वारा जो दूसरे व्यक्ति ने बोला था कि अहो संभवति ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, ये जिसने बोला था, तो विषय की प्रशंसा करते हुए वाक्य के द्वारा, केवल प्रशंसा की जा रही इस वाक्य के द्वारा, यथा हेतुतः फल निर्वृत्ति, जिसका जो हेतु होता है उस हेतु से युक्त होते हुए फल की निर्वृत्ति होती है, विद्याचरण संपन्नता आएगी, श्रम तो वहां फिर भी चाहिए, और ये जिस हेतु से फल की निर्वृत्ति होती है तत् न प्रत्याख्यायते, उसका खंडन नहीं किया जा रहा है। जब ब्राह्मणत्व को बताया जा रहा है तो श्रम आदि का निषेध नहीं किया जा रहा है, वो तो चाहिए। तदेवं सति वचन विघातो असंभूतार्थ कल्पनाया नोपपद्यते। तो इस प्रकार से होने पर, इस स्थिति के होने पर, जो वचन का विघात किया दूसरे ने, कैसे असंभूतार्थ कल्पनाया, ऐसी कल्पना करके जो कि संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है, अब जो खंडन किया गया वो न उपपद्यते, वो सिद्ध नहीं होता है, वो खंडन सार्थक नहीं होता है, निरर्थक हो गया, तो इस प्रकार का खंडन सामान्य छल कहलाता है। तो जो बात किसी विशेष स्थिति के लिए कही गई थी उसको अति सामान्य करके खंडन करना सामान्य छल कहलाता है। तो सूत्र को फिर से देखिए, संभवतो अर्थस्य, जो अर्थ संभव है, यानी ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता संभव है, इस भूमि में शाली चावल हो सकते हैं, ये संभव है, तो संभवतो अर्थस्य अति सामान्य योगात, उसका अति सामान्य योग कर दिया, जो जो ब्राह्मण थे उन सब में घटा दिया, वहां जो जो जमीन है उस सब में घटा दिया, अति सामान्य योग करके, और असंभूत अर्थ की कल्पना कर ली कि यहां तो देखो इस हो ही नहीं रहा है, विद्यमान ही नहीं है, ऐसा जो खंडन किया जाता है वो सामान्य छल कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब तीसरा छल है उपचार छल। सूत्र बोलेंगे, धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध उपचार छलम। उपचार छलम, धर्म के विकल्प का निर्देश होने पर, शब्द से हम अनेक अर्थ लेते हैं, उसका प्रधान अर्थ भी लेते हैं और गौण अर्थ भी लेते हैं, दोनों तरह से अर्थ लिए जाते हैं, तो अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो कि कोई विशेष अर्थ जब किया जाए तो वहां अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध करना, जब किसी ने गौण अर्थ में वाक्य का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया, वहां पर मुख्य अर्थ के न घटने को बताते हुए जब खंडन किया जाता है तो ये उपचार छल कहलाता है। उपचार मतलब गौण प्रयोग, गौण प्रयोग को देख करके जब हम किसी के वाक्य का खंडन कर दें प्रधान अर्थ लेते हुए, तो ये भी उपचार छल, ये उपचार छल कहलाएगा। छल इसलिए है कि वक्ता तो गौण अर्थ में शब्द का प्रयोग कर रहा है, यानी भिन्न अर्थ में, वक्ता की विवक्षा अलग है और दूसरा व्यक्ति भिन्न अर्थ ले रहा है, विवक्षा से अलग जा करके मनमाना अर्थ ले रहा है, तो ये भी छल कहलाएगा। अच्छा देखिए, अभिधानस्य धर्मो यथार्थ प्रयोग। अभिधान कहते हैं शब्द, जो नाम वाचक है उसके, उसका जो धर्म है वो क्या है, यथार्थ प्रयोग, जैसा अर्थ है वैसे ही वैसा ही उसका प्रयोग होता है, एक सामान्य नियम हो गया, उस वस्तु से जिस अर्थ का बोध होता है वो उसी को ही कराता है, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। धर्म विकल्पो अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग। तो धर्म शब्द इन्होंने बताया, फिर धर्म का विकल्प क्या, कि और जगह पे देखा गया, और जगह वो शब्द घट रहा है जहां लगता है, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग कहीं और दूसरी चीज के लिए हो रहा है, वो दूसरा उसका अर्थ नहीं है लेकिन फिर भी शब्द का प्रयोग अन्यत्र हो रहा है। धर्म विकल्प का मतलब हुआ अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग, उसी शब्द का प्रयोग भिन्न जगह पे किया जाता है लेकिन प्रयोग करने वाला भिन्न जगह पे कर रहा है, ऐसी स्थिति में ये, इसको धर्म विकल्प कहते हैं। तो तस्य निर्देशे धर्म विकल्प निर्देशे, जब धर्म के विकल्प का निर्देश किया जा रहा हो, यानी गौण अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो, तब उदाहरण दे रहे हैं, यथा मंचाह क्रोशंती थी, मंचाह मतलब मचान, चिल्ला रहे हैं। तो चाहे खेत में ले लीजिए, चाहे वैसे सभा के अंदर ले लीजिए मंच में, तो जब चिड़िया आदि को उड़ाते हैं, जब धान आ जाता है तो शोर करते हैं, पीटते हैं या मुंह से भी बोलते हैं, ये जो आवाज निकलती है, चिल्लाना हो रहा है, तो उस स्थिति में किसी ने कह दिया कि मचान चिल्ला रहे हैं। तो मचान शब्द का क्या अर्थ है? वो जो पेड़ के ऊपर बना रखा है, ऊंचाई पे बनाते हैं ताकि ध्वनि दूर तक जाए, देख भी सके वो दूर से। तो ये मचान तो उस वस्तु विशेष का नाम है जो बैठने के लिए स्थान बनाया है। अब उसमें क्रोशंती कह दिया, मंचाह क्रोशंती, तो ये चिल्लाना तो उसमें है नहीं। मंच शब्द का अर्थ क्या है? वो मचान। वक्ता ने मंच शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? मंचस्थ पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए। तो मचान शब्द का प्रधान अर्थ तो वही वस्तु है, जड़ वस्तु, और वहीं पर ही वो लगता है, लेकिन वहां न लगा करके वक्ता ने वहां बैठे हुए मनुष्यों के लिए कथन किया। वक्ता का अभिप्राय यह है, यद्यपि शब्द उस जड़ वस्तु के लिए ही कहा जा रहा है, वही उसका प्रधान अर्थ है, वहीं घटता है वो, लेकिन वक्ता ने भिन्न अर्थ में बोला है। और ऐसे में अब उसका कोई खंडन करे कि मचान तो चिल्लाते ही नहीं है, आपका वचन गलत है, ये भी छल कहलाता है। शब्द की दृष्टि से दोष नहीं है इसमें, मचान का वो मचान ही अर्थ ले रहा है, वो कह सकता है कि नहीं यही शब्द, इसी शब्द का यही अर्थ है, वास्तविक अर्थ वही है, किंतु गौण प्रयोग भी तो होते हैं, उपचार से प्रयोग भी तो होते हैं। तो यहां मुख्य बात है, वक्ता ने जिस अभिप्राय से उस शब्द का प्रयोग किया है, उस अभिप्राय को छोड़ करके भिन्न अभिप्राय लेना, शब्द भले ही उस अर्थ को कह रहा हो, वक्ता के अभिप्राय को हमें नहीं छोड़ना है। तो ऐसा प्रयोग जब किया जाता है, ये उपचार छल है। तो यथा मंचाह क्रोशंती, अर्थ सद्भावेन प्रतिषेधः, अर्थ के सद्भाव से, यानी वस्तु के वहां पर होने से, अर्थ सद्भाव का मतलब हो गया यहां पर, अर्थ का मतलब वो अभिधा से जो अर्थ होता है, मंच रूप जो अर्थ है उसके अर्थ सद्भावेन प्रतिषेध है, मंचस्था पुरुषा क्रोशंती न तो मंचाह क्रोशंती, अर्थ सद्भाव से प्रतिषेध है। क्या प्रतिषेध है उसको आगे बताया इन्होंने, मंचस्था पुरुषा क्रोशंती, मंच पर स्थित पुरुष यहां तो गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, न तो मंचाह क्रोशंती, मंच तो यहां पर नहीं चिल्ला रहे। तो ये मंच का प्रधान अर्थ लेते हुए ये जो अर्थ सद्भाव से प्रतिषेध किया गया, उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको, उसका प्रयोग करते हुए खंडन किया गया, ये उपचार छल कहला, उपचार का खंडन किया जा रहा है, गौण रूप से जो शब्द प्रयोग किया गया उसका ये खंडन कर रहा है। आगे कहा पुनः अत्र अर्थ विकल्पोपपत्ति, या अर्थ के विकल्प की उपपत्ति क्या है, अर्थ की भिन्नता क्या है, तो इसको उत्तर दे रहे हैं, अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा अर्थकल्पनम, जो भिन्न ढंग से प्रयोग किया गया था, भिन्न अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किया गया था, उसका भिन्न रूप में अर्थ ले लेना, ये अर्थ के विकल्प की उपपत्ति है। इसी को खोल रहे हैं, भक्त्या प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनम उपचार विषयम छलम उपचार छलम, भक्त्या प्रयोगेण, भक्ति से यानी गौण प्रयोग किया गया, गौण रूप से किए गए प्रयोग में प्राधान्येन कल्पनम, प्राधान्य रूप से उसकी कल्पना कर लेना, ये उपचार विषय वाला होने से, उपचार का मतलब वही गौण या भक्त प्रयोग होता है, उसके विषय वाला ये छल होने से इसका नाम उपचार छल कहा गया। आगे इसको उपचार शब्द को खोल रहे हैं, उपचारो नीतार्थः, उपचार का मतलब है ले जाया गया अर्थ, जो भिन्न जगह ले जाया गया, उस शब्द को मुख्य अर्थ हटा दिया, दूसरा अर्थ हम ले आए हैं। तो उपचारो नीतार्थः, कैसे ये नीत अर्थ है, भिन्न अर्थ, उस मुख्य अर्थ कैसे चला गया है, भिन्न अर्थ कैसे आ गया है, तो कहा सहचरण आदि निमित्तेन, सहचरण आदि कारणों से, सहचरण से भी ये एक कारण है, ऐसे ऐसे 10 कारण इन्होंने आगे बताए, एक प्रसंग में आगे आएगा, ये पृष्ठ संख्या 285 पे आएगा। वहां यहां मुख्य प्रयोग है या गौण प्रयोग है, किन किन कारणों से मुख्य प्रयोग न होते, मुख्य प्रयोग हम नहीं करते हैं, गौण प्रयोग करते हैं, उन कारणों को वहां पर गिनाया गया है। तो उसमें सबसे पहला कारण सहचरण है, तो इसलिए उसका संकेत कर रहे हैं, सहचरण आदि उन 10 निमित्तों से ये नीत अर्थ वाला होता है। तो अतत भावे तद्वत अभिधानम उपचार, अतत भावे तद्वत अभिधानम उपचार, जो चीज जैसी नहीं है, जो अर्थ उसमें से नहीं आ रहा है, उस अर्थ वाला भी उसको कथन कर देना, ये उपचार कहलाता है। मंच शब्द का वो जड़ वस्तु मचान अर्थ न होते हुए भी अतत भाव है, मंच शब्द में उस अर्थ का यानी पुरुषों का, मंचस्थ पुरुषों का अभाव है, लेकिन फिर भी मंच शब्द से मंचस्थ पुरुषों का ग्रहण करना, न होते हुए भी उस अर्थ का जो ग्रहण किया जाता है, ये उपचार कहलाता है। ये दोष नहीं है अपनी जगह पे। जब मुख्य अर्थ नहीं घटता है तो गौण अर्थ ही लिया जाता है, भाषा में ऐसे प्रयोग होते हैं, स्वीकार्य हैं। तो जब किसी ने मुख्य अर्थ घटाते हुए उपचार से कथन किया है, तब दूसरा यदि मुख्य अर्थ लेते हुए खंडन करे तो इसे उपचार छल कहते हैं। जैसे नल आ गया, नल आ गया, नल नहीं आता उसमें पानी आता है, खंडन कर सकता है कोई? वक्ता का यही मतलब होता है, नल से जल की उत्पत्ति होती है या अभिव्यक्ति होती है? बच्चा कह सकता है कि उत्पत्ति हो रही है, क्यों उत्पत्ति हो रही है? वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति हो रही है, क्यों? जब तक नल खुलता है तभी तक आता है, नहीं तो नहीं आता है। आगे अत्र समाधि, इसमें समाधान कर रहे हैं। प्रसिद्धा प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुः यथाभिप्रायम् शब्दार्थयो अभ्यनुज्या प्रतिषेधो वा न छन्दतः। प्रसिद्धा प्रसिद्धे प्रयोगे, प्रयोग जो होते हैं वो प्रसिद्ध भी होते हैं अप्रसिद्ध भी होते हैं। प्रसिद्ध का मतलब है अभिधा से अर्थ लेना, उस शब्द का जो अर्थ लोक में प्रसिद्ध है सीधे सीधे, और अप्रसिद्ध का मतलब है गौण अर्थ, जो उसका सीधा अर्थ नहीं है वो। तो प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध प्रयोग दोनों ही चूंकि लोक में देखे जाते हैं, इसलिए वक्तुर यथाभिप्रायम्, वक्ता का जैसा अभिप्राय है वैसा शब्दार्थयो अभ्यनुज्या, शब्द के अर्थ की स्वीकृति, शब्द और अर्थ की स्वीकृति कि हाँ ये इस शब्द का ये अर्थ है, इसकी अभ्यनुज्या यानी स्वीकार करना, प्रतिषेधोवा या तो प्रतिषेध किया जाता है। किसी शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, सामने वाला क्या कह रहा है, हम उसकी स्वीकृति भी कर सकते हैं और खंडन भी कर सकते हैं। वो किसके अनुसार होता है? वक्ता के अभिप्राय के अनुरूप होता है। लोक में तो प्रसिद्ध अप्रसिद्ध दोनों प्रयोग देखे जाते हैं, प्रधान अप्रधान दोनों प्रयोग देखे जाते हैं। अब कोई व्यक्ति उस शब्द का प्रयोग कर रहा है तो हमें यदि उसका अनुमोदन करना है तो भी, और यदि उसका खंडन करना है तो भी, दोनों ही स्थितियों में हमें वक्ता के अभिप्राय के अनुरूप अर्थ लेते हुए उसका समर्थन या खंडन करना होता है। वक्ता के अभिप्राय से भिन्न जाकर के न तो खंडन कर सकते हैं न समर्थन कर सकते हैं। इसी को खोल रहे हैं, न छंदतः, छंदतः मतलब स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से हमारी जो मर्जी है, हम प्रधान अर्थ ले लें या गौण अर्थ ले लें, यह हमारी इच्छा से है, और उसके आधार पर हम खंडन या मंडन करने लगे ये हम नहीं कर सकते। वक्ता का क्या अभिप्राय है वो जानना हमारे लिए आवश्यक है। प्रधानभूतस्य शब्दस्य भक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोगः उभयोर लोक सिद्धः। प्रधानभूत शब्द का और भक्तस्य शब्द का जो प्रधानभूत होता है वो उसका भक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोगः। गौण भक्त शब्द का जो गुण प्रयोग होता है, गौण प्रयोग होता है, वो उभयोर लोक सिद्धः, ये दोनों ही लोक में सिद्ध हैं, ये दोनों का प्रयोग लोक में, दोनों का ये लोक में सिद्ध है, ये प्रयोग लोक में सिद्ध है। तो सिद्धे प्रयोगे यथा वक्तु अभिप्रायः, जब प्रयोग लोक में दोनों सिद्ध हैं तो जैसा वक्ता का अभिप्राय होता है तथा शब्दार्थौ अनुज्ञेयौ, उसी तरह से शब्द और अर्थ हमें समझने चाहिए, प्रतिषिध्य हुआ या उसका खंडन करना चाहिए, न छंदता स्वतंत्रता से नहीं। यदि वक्ता प्रधान शब्दम प्रयुंक्ते, यदि वक्ता शब्द का प्रधान शब्द प्रयोग कर रहा है यानी प्रधान अर्थ को लेते हुए शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो यथाभूतस्य अभ्यनुज्य प्रतिषेधो वा न छंदता, तो जैसा उसने कहा है उसी के अनुरूप या तो हम स्वीकार करें या प्रतिषेध करें, न कि स्वच्छंदता से। अथा गुणभूतम, यानी यदि गुणभूत शब्द का प्रयोग करता है, गौण अर्थ लेते हुए शब्द का प्रयोग करता है, तो तथा गुणभूतस्य, तो गुणभूत का ही हमें स्वीकार करना होगा या प्रतिषेध करना होगा, न कि स्वतंत्रता से। यत्र तु वक्ता गुणभूतम शब्दम प्रयुक्ते, जब कोई वक्ता गौण अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग करता है और प्रधान भूतम अभिप्रेत्य पर प्रतिषेधति, और दूसरा व्यक्ति प्रधान अर्थ लेके उसका खंडन कर देता है, स्वमनीषया प्रतिषेधो असौ भवति, वो उसकी अपनी मनीषा से बुद्धि से ये खंडन होता है, अपनी स्वतंत्रता से, उसको ऐसा मन में आया उसने कर दिया। न परोपालंभा इति, इससे दूसरे का खंडन नहीं होता है, उसने अपनी मर्जी से खंडन कर दिया, कर दिया, इससे दूसरे का खंडन हुआ ही नहीं, क्योंकि दूसरे ने वो बात ही नहीं कही थी जिस बात का ये खंडन कर रहा है। ये कह रहा है कि मचान थोड़ा ना चिल्लाते हैं, वो तो जड़ है, तो इससे उस वक्ता का खंडन थोड़ा ना हो गया, क्योंकि वक्ता ने ये कहा ही नहीं था कि ये जड़ मचान चिल्ला रहे हैं, उसने तो पुरुषों को कहा था, इसलिए वो उसका खंडन ही नहीं होता है। तो प्रधान अर्थ लेकर के खंडन करना गौण का, ये उपचार छल कहलाता है। अभी इसको आगे और देखते हैं, अगला सूत्र। इसमें ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, वो आक्षेप कर रहा है, बोलेंगे वाक् छलम एव उपचार छलम तदा विशेषार्थ। आप यही पूछ रहे थे, तो ये जो आपने उपचार छल कहा ये तो वाक् छल ही है। वाक् छल में क्या किया था, वक्ता ने शब्द को जिस अर्थ में प्रयोग किया था उससे भिन्न अर्थ ले लिया था। बोले तो यहां भी वक्ता ने जिस अर्थ में शब्द का प्रयोग किया था उससे भिन्न अर्थ उसने ले लिया, तो ये जो उपचार छल है ये तो वाक् छल ही हुआ। तद अविशेषात, उससे अविशेष होने से, समानता होने से, तो ये आपने तीसरा भेद क्यों कर दिया, दो ही पर्याप्त थे। भाष्य, न वाक् छलाद उपचार छलम विद्यते, वाक् छल से ये उपचार छल भिन्न हो ही नहीं रहा है। तस्यापि अर्थांतर कल्पनाया अविशेषात, क्योंकि वाक् छल में भी अर्थांतर की कल्पना की थी, भिन्न अर्थ की कल्पना कर ली थी सामने वाले ने, यहां भी भिन्न अर्थ की कल्पना कर ली है, ये समानता है। इहापि स्थानीय अर्थो गुण शब्द, यहां पर भी स्थानी के अर्थ वाला गुण शब्द है। स्थानी कौन हो गया, मंचस्थ पुरुष, और स्थान हो गया वो मंच। मंच शब्द ये गौण अर्थ में प्रयोग किया गया, और किस अर्थ वाला है, स्थानी के अर्थ वाला है, स्थान के अर्थ वाला नहीं है, पुरुष के अर्थ वाला है। अल्प विराम, आगे प्रधान शब्द स्थानार्थ इति, प्रधान शब्द के बाद जो अल्प विराम है वो हटा दीजिए। प्रधान शब्द स्थानार्थ इति, यदि वो शब्द प्रधान अर्थ में प्रयोग किया जाता तो वो स्थान के अर्थ वाला होता, उस मचान के अर्थ वाला होता, जड़ के अर्थ वाला होता। गुण शब्द है ये स्थानी के अर्थ वाला है, पुरुष के अर्थ वाला है। इति कल्पयित्वा, ऐसी कल्पना करके प्रतिषिध्यते, ऐसा ही तो प्रतिषेध कर रहा है, ऐसी अपनी कल्पना करके। प्रधान जो शब्द गुण अर्थ में था यानी स्थानी के अर्थ वाला था, उस शब्द को स्थान के अर्थ वाला, मचान के अर्थ वाला मान के खंडन कर रहा है, तो अर्थ अर्थांतर कल्पना हो गई, तो ये तो वाक्छली होगा। इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति 16वां सूत्र, बोलेंगे न तदर्थांतर भावात, यहां अर्थांतर का भाव होने से आपका कथन ठीक नहीं है, यहां अर्थांतर की कल्पना है, भिन्न तरह से यहां पर खंडन किया गया है। क्या भिन्नता है वो भाष्यकार खोल रहे हैं। तो न वाक् छलम एव उपचार छलम, सूत्र में जो न शब्द है उसको खोल दिया कि वाक् छल ही उपचार छल है, ये जो आपने कहा था ये ठीक नहीं है। क्यों, अब हेतु दे रहे हैं, तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भाव, उसके यानी इस उपचार छल के अर्थ के सद्भाव का जो प्रतिषेध किया जा रहा है वो अर्थांतर भावात, ये भिन्न प्रकार का है। वहां थी अर्थांतर कल्पना, अर्थांतर कल्पना, यहां अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध किया जा रहा है, तो ये भिन्नता है। कुतः, कैसे है, तो उसको आगे खोल रहे हैं, अर्थांतर कल्पना था, वाक् छल में अर्थांतर की कल्पना थी, और यहां क्या है, तो कह रहे हैं अन्य ही अर्थांतर कल्पना, भिन्न अर्थ की कल्पना अलग चीज है, और अन्यो अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, अर्थ की सत्ता का निषेध करना ये अलग है, ये उपचार छल है। वहां तो भिन्न अर्थ का प्रयोग किया था और यहां उसके सद्भाव का निषेध किया जा रहा है। मंचाह क्रोशन्ति, मंच चिल्ला ही नहीं सकते, चिल्लाने पन का वहां निषेध किया जा रहा है। मंच शब्द का अर्थ तो मचान लिया, वहां तो नव का मतलब एक तो नौ होता है एक नया होता है, भिन्न भिन्न अर्थ है, वहां उसने लिए थे। यहां मंच का प्रधान अर्थ ही ले रहा है वो, और उसमें क्रोशन यानी चिल्लाने रूप क्रिया का निषेध मान रहा है कि यहां क्रोशन तो है ही नहीं, संभव ही नहीं है, इसलिए आपका कथन गलत है, ऐसा करें। तो ये दोनों में भिन्नता हो गई, और सिद्धांति ही खंडन कर रहा है पूर्व पक्षी का। सत्रहवां सूत्र बोलेंगे, अविशेषेवा किंचित साधर्म्यात एकच्छल प्रसंग। अविशेषेवा, यदि आप कहो कि नहीं फिर भी कुछ तो समानता है ही, यदि ऐसा कहो कुछ तो समानता है ही, तो अगर ऐसा कहो तो किंचित साधर्म्या, थोड़े से साधर्म्य से अविशेष मानो तो एक छल प्रसंग, फिर तो एक ही छल मानना पड़ेगा आपको, दो भी क्यों माने। अब जिस व्यक्ति ने यह कहा कि उपचार छल तो वाक छल में ही आ जाता है, तो सामान्य छल को तो वो मान रहा है, वहां तो प्रश्न खड़ा नहीं किया था, यानी तीन की जगह दो छलों को वो मान रहा है, तीसरे का मना कर रहा है, तो बोले आपने दो भी क्यों माने। यदि आप किंचित साधर्म्य से कह रहे हो कि ये एक ही है, तो फिर तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि वचन विघातो अर्थ विकल्प, अर्थ विकल्पोपपत्या, तो वचन का विघात करना भिन्न अर्थ को लेते हुए, ये लक्षण तो तीनों में घट रहा है, उस दृष्टि से तो केवल एक ही छल होना चाहिए, फिर आपने दो भी क्यों माने, ऐसा उस पर आक्षेप का। एक छल के प्रसंग का प्रसंग आ जाएगा, यानी दोष होगा, छल एक नहीं होता है, दो तो फिर भी है ही, तो जब दो है तो तीन भी हो सकते हैं। भाष्य में इसी बात को कहा, छलस्य द्वित्वम अभ्यनुज्याय त्रित्वम प्रतिषिध्यते, छल के द्वित्व को स्वीकार करके नित्यत्व का त्रित्व का प्रतिषेध किया जा रहा है। तो ये पूर्व पक्षी ने कहा तो था ही नहीं कि मैं दो को मानता हूं, कैसे पता लग गया इसको। पूर्व पक्षी ने ये कहां कहा था कि मैं दो को तो मान रहा हूं, और जब तक इन्होंने नहीं कहा या मैंने नहीं कहा तब तक आपके भी मन में नहीं आया होगा कि ये दो को मानता है। परिशेष, इसके वचन से ही पता लग रहा है, इसने ये बात कही, इससे ही अधिकरण से हमें पता लग रहा है कि यदि इसके मन में जैसे सामान्य उपचार छल के बारे में आपत्ति थी, यदि सामान्य छल के बारे में भी होती तो ये वहां पर भी टोक देता ऐसे ही, लेकिन वहां तो टोका नहीं उसने, केवल यहां पर टोक रहा है। इसका मतलब है सामान्य छल को तो ये अलग मान रहा है, यानी द्वित्व को तो ये स्वीकार कर रहा है, बोला नहीं है लेकिन हमें पता लग जाता है। तो छलस्य द्वित्वम अभिनिज्याय त्रित्वम प्रतिषिध्यते, और एक का निषेध कर रहा है, इसका मतलब त्रित्व का निषेध कर रहा है। किस कारण से, किंचित साधर्म्यात, कुछ साधर्म्य को मान के। तो यथा च आयम हेतु, ये जो कुछ, ये जो हेतु है किंचित साधर्म्यात, ये हेतु त्रित्वम प्रतिषेधति, यदि ये अभी अभ्युपगम से बोल रहा है, ये सिद्धांती अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि किंचित साधर्म्य से त्रित्व नष्ट होता है, त्रित्व नष्ट होना स्वीकार्य नहीं है, इसको स्वीकार्य थोड़ा है त्रित्व नष्ट होना, ये तो त्रित्व की सिद्धि कर रहा है, लेकिन ये कथन कैसा है, अभ्युपगम से है। मान लो आपकी बात माने भी कि किंचित साधर्म्य से त्रित्व नष्ट हो रहा है, तब तो यथा चायम हेतु, हेतु ये हेतु यानी किंचित साधर्म्य त्रित्वम प्रतिषेधति, त्रित्व का खंडन करता है, तथा द्वित्वम अपि अभिनिज्जातम प्रतिषेधति, तो द्वित्व भी जो आपके द्वारा स्वीकार्य है, आपने द्वित्व को तो स्वीकार है तो उसका भी निषेध कर देगा। ये अभ्युपगम से खंडन, अभ्युपगम से मानते हुए उसका खंडन किया जा रहा है। आगे विद्यते ही किंचित साधर्म्यम द्वयोरपि, उन दोनों में भी तो कुछ साधर्म्य है, अथ द्वित्वम किंचित साधर्म्यात् न निवर्तते, यदि आप कहो कि कुछ साधर्म्य होते हुए भी द्वित्व तो समाप्त नहीं होगा लेकिन त्रित्व तो समाप्त होना चाहिए, तो कहे त्रित्वम अपि न निवर्तति, त्रित्व भी नहीं जाएगा, किंचित साधर्म्य होते हुए भी कुछ वैधर्म्य है वो हमने बता दिया है, इस वैधर्म्य के कारण से भेद होगा, साधर्म्य के कारण से अभेद नहीं होगा। तो अब इसमें किसी को पूछना है तो पूछिए जी। आचार्य जी, जो उपचार छल है वो भी वाणी वचन से किया जाता है, सामान्य छल भी वाणी वचन से किया जाता है, बाघ छल भी वैसे हैं, तो फिर बाघ छल को ही क्यों, बाघ छल इसको ही क्यों नाम दिया गया और ये दोनों को क्यों नाम नहीं दिया गया। वाघ छल का मतलब वो वाणी का, वैसे तो सारे वाणी के ही हैं लेकिन फिर भी कथन है, इन्होंने देखो वाक के लिए एक विशेष शब्द वहां पर प्रयोग किया, वाक मतलब उनका विशेष अर्थ हो गया। सामान्य शब्द वाची छलम वाक छलम, जो सामान्य शब्द है उसको बस उसको वाक लेकर के किया, शब्द का संज्ञा है ये तो, बहुत कुछ विशेष नहीं। यहां चूंकि सामान्य को सामान्यकरण करने के कारण से छल बन रहा था इसलिए सामान्य छल कह दिया। उधर उपचार छल क्यों कहा, क्योंकि उपचार को गौण प्रयोग को आधार बना करके खंडन किया गया था और यहां जो सामान्य शब्द है जो प्रयोग किया जाता है वो वाणी हो गई, वाक हो गया, शब्द हो गया, उसको आधार करके ये भिन्नता दे दी। तो वाणी या शब्दों को वाक न कह करके सामान्य शब्द को वाक किस आधार पर कहते हैं आचार्य? वाक छल की जगह कोई दूसरा शब्द जो प्रयोग हो सकता है वो आप सुझाएंगे। सामान्य छल तो ठीक है आपकी दृष्टि में, उपचार छल भी नामकरण ठीक है, वाक छल नामकरण ठीक नहीं है, या वाक की जगह क्या आना चाहिए वो आपको सुझाएंगे। और पूछिए आचार्य जी, ये तो केवल वाणी वाले छल की यहाँ बात हुई है, जो अन्य छल होते हैं जैसे जैसे कि चेक पे साइन किए, अपना साइन न करके दूसरा नॉर्मल नाम कर दिया, आपको चेक दे दिया, तो वो कैश तो होगा नहीं, ये छल हो गया। तो ये छल की क्या, ऐसे छलों की जो कोर्ट केसेस वगैरह में आते हैं उनके यहाँ पे है चर्चा? नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये चूंकि फौजदारी कथा के संदर्भ में ही है सारा का सारा। अच्छा। यानी वाद जल्प वितंडा जो चल रहा है उसके से संबंधित है। अगर वहां ये प्रमाण में आता है वो कहता है कि ये आपके हस्ताक्षर है, वो कहता है ये मेरे हस्ताक्षर है, दूसरा कह रहा है नहीं ये नकली हस्ताक्षर है, ठीक है। अब ये अगर संशय का कारण बन रहा है, विवाद का कारण बन रहा है, अब प्रमाणों की चर्चा शुरू हो जाएगी। तो प्रत्यक्ष से देखेंगे भाई हस्ताक्षर करवा के देखो, इसके और हस्ताक्षर देखो, उसे मिलान करो, मिलान होता है नहीं होता है, अब वो विशेषज्ञ मिलान कर लेंगे, इससे निर्णय हो जाएगा। मतलब ऐसे अन्य छलों की चर्चा नहीं है यहाँ पे? यहाँ छल का मतलब किसी के वचन को, ये कथा में ही होगा, वाद जल्प डायलॉग डिलीवरी केवल, हाँ उतने तक ये सीमित छल रखा गया। इस छल का प्रयोग आपने समझ लिया होगा भाई छल इतने हैं, लेकिन अन्य व्यक्तियों के साथ जब आप बातचीत करो और आपको लगे कि इसने छल का प्रयोग किया है तो वहां मत बोलना कि आपने छल का प्रयोग किया है, वो उसको बहुत अलग लगेगा, क्योंकि वो छल का मतलब दूसरा लेगा, उसने भूल से बोल दिया शब्द, भूल से भिन्न अर्थ ले लिया, हमने कहा कि आपने छल का प्रयोग किया है तो वो सोचेगा कि ये यू कर रहा है, मैंने जानबूझ के प्रयोग किया, वो वहीं अड़ जाएगा, नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं कोई छल थोड़ा ना कर रहा हूं। अब आप इसको लेके बैठोगे कि नहीं ये तो छल किया है, देखो शास्त्र कह रहा है, उसमें उलझना नहीं, उसको समझाना आपको मुश्किल हो जाएगा। आप यूं कहो कि जी मैंने ये अर्थ नहीं बोला था, इसका आप भिन्न अर्थ ले रहे हैं, आप छल शब्द का प्रयोग ना करके यूं कहें जी आप भिन्न अर्थ ले रहे हैं, मेरा ये अभिप्राय नहीं था ये करना, नहीं तो लोक में ये बहुत विद्वेष कर हो जाएगा और संघर्ष का कारण बन जाएगा, और छल पे ही टिक जाएंगे, मुख्य बात तो दूर हो जाएगी। जो शास्त्र को जानते हैं हमें पता है कि ये इस छल शब्द का ठीक ठीक अर्थ समझते हैं, उनके बीच में हम छल शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि ये तो छल का प्रयोग हुआ, उसमें सामने वाला भी जानता है कि भाई ये वैसी निंदा नहीं कर रहा है, जैसे लोक में कह देते हैं आप तो छली व्यक्ति हो, छल का प्रयोग कर रहे हो, तो ये बहुत निंदा वाली छलिया। तो जो शास्त्र को जानते हैं वहां यदि हम ये प्रयोग कर देते हैं कि आपने छल का प्रयोग किया है, तो यहाँ उस तरह से नहीं निंदित उस तरह से माना जाता है, वहां शास्त्रीय अर्थ लिया जाता है। हाँ जी आचार्य जी, फिर लोक में इसको इसी को इस ढंग से कह सकते हैं कि आपने वाक त्रुटि की छल ना कह करके? वाक त्रुटि मत कहिए, वो क्या त्रुटि की वो प्रकट नहीं होगा। अब आपने सामान्य शब्द का प्रयोग किया कि आपने वाक त्रुटि की, कोई वाणी की त्रुटि हुई या वो समझ नहीं पाएगा, मैंने उच्चारण में गलती कर दी, क्या अर्थ समझने में त्रुटि की, बस ये बोल दो, ये तो मैंने कहा ही ना शुरू में भाई आपने भिन्न अर्थ लिया है, मैं मेरा ये अभिप्राय नहीं था, बस ऐसा बोल दीजिए, उसमें उसको कोई कष्ट नहीं होगा, उस तरह कष्ट नहीं होगा। ठीक है, आचार्य जी दो बार हेतु दिए गए थे सर्वम प्रमेयम में, जाना जाने से ये तो प्रमेयम होता है वो ये आप भिन्न प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें भूमिका करनी चाहिए। अभी हम तो क्या सोच रहे होंगे कि सबके मन क्या बने हुए हैं कि ये छल का प्रसंग चल रहा है, आप इसी से संबंधित प्रयोग कर रहे हैं। मेरा भी एक छल हो गया ये। नहीं छल नहीं कह रहे हैं, मैं केवल बोलने की शैली की दृष्टि से कह रहा हूँ, उसमें क्या होता है हम सबके मन को थोड़ा सा एक अभी एक तरफ चल रहा है सबका मन, उसको समझने की दृष्टि से सुविधा के लिए क्या कर देते हैं, इससे भिन्न एक प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ। बस अब सबका मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, अभी आप कोई और बात कह रहे हैं। बोलिए जी। सर्वम प्रमेयम, इसका दो बार चर्चा आ चुकी थी कि जाना जाने से, सर्वम प्रमेयम जाना जाने से, ये हेतु जो प्रमेयम है वही जाना जाता है, तो प्रमेयम को ही यहाँ हेतु के रूप से प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो ये हेतु तो ठीक नहीं। तो किसी ने इस हेतु को ठीक बताया है क्या? आपने ब्लैकबोर्ड में भी लिखा था, कभी मना नहीं किया। नहीं, मैंने लिखा था तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि मैंने उसको ठीक मान लिया। अच्छा, श्यामपट्टम में जो मैंने लिखा था वो मेरी अभिव्यक्ति थी या उत्पत्ति थी? जो श्यामपट्ट पे लिखा गया था ये उत्पत्ति थी या अभिव्यक्ति थी? एक कह सकते हैं भाई मेरे मन में जैसा था वो मैंने अभिव्यक्त किया, वहां लिख दिया, जो मेरे मन में था वो मैंने लिखा, जो अंदर था वही तो लिखा। उत्पत्ति थी या अभिव्यक्ति थी विचारिएगा। और जो पत्थर की शिला है, शिलाखंड है, उसमें से कूट कूट के उसने एक ने प्रतिमा निकाल दी, ये उत्पत्ति है या अभिव्यक्ति है? सोचिएगा। वही उसमें तो था पहले से, उसने नया कोई थोड़ा बनाया है। जो उत्पत्ति कह रहे हैं, उत्पत्ति तो नई चीज की होती है, वो तो अंदर से थी, उसने तो केवल जो अतिरिक्त खंड थे उनको हटाया है केवल, उसने कुछ उत्पन्न थोड़ा किया है, विचार कीजिएगा। घटवत है, उत्पत्ति होगा। उस शिलाखंड में कितनी मूर्तियां हैं, कितनी प्रतिमाएं? जैसे मट्टी में कई सारे घड़े, कितनी है जितनी वो निकाल पाएगा, कितनी भी है सारी है, सारी है उसमें। अब एक दृष्टि से कह सकते हैं कि ये अभिव्यक्ति की है केवल, और यूं क्या कहें कि इसने मूर्तिकार ने क्या कुछ किया, इसने केवल प्रकटी किया है, ये तो मूर्ति तो अंदर थी पहले से, इसका क्या महत्व है? और कई बार विनम्र होते हैं मूर्तिकार, उनको दूसरे कहते हैं आपने तो बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, तो वो प्रशंसा से हटने के लिए, विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए वो कहते हैं भी मैंने क्या किया, मूर्ति तो अंदर ही थी पहले से, वो तो अंदर ही थी पहले से, वो केवल विनम्रता का कथन है, ये उत्पत्ति ही मानी जाएगी। आचार्य जी, पत्थर की तो चलो मूर्ति में उसने फालतू पत्थर हटा दिया, अब रेत की कुछ मूर्ति मतलब उसमें से नहीं बना रहा, कुछ ऊंचा करके वो बना रहा है मूर्ति, तो बनाई जाएगी कहेंगे, ठीक है, वही हेतु लगेंगे जो हमने यहाँ पर चर्चा की थी, तो मैंने उसका समर्थन नहीं किया था। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।